أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا د سورۃ الدخان د درود څلوېښتم آیات څخه شروع تر نه پنځوسم آیات پورې دغه د سورۃ خاتمه او پای هم دی. د دا اولی برخې چې تر اووه پنځوسم آیات پورې رسیږي چې ذلک هو الفوز العظیم، د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په تېر درس کې چې دغه آیات کریمه او دا یو څلوېښتم یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، دا غد دوزخ د واقعاتو څخه یو واقعه و اجمالی شاغ نو څنګه ورځ ده د دوزخ ورځ ده یوم الفصل، ولا غنو دا چې د چي یو دوست د بل دوست څخه هیڅ نه شي دفع کولای د عذاب، هیڅ کومه کې نه شي کولای، یو پیش خدا ده. نو دا اجمالی د ایغه د ورځې مشته نمونه کښې شو په دې اوس کې چې ما درته وویل د دغه سبقه د سره څخه بیا تر هغه اووه پنځوسمه پورې تر هغه وخته پورې چې زه دلته د دغه دوژخیانو یعنې دا د ورځې د قیامت د دغه هغه نوکې تفصیلي واقعات بیانوي چې په دې کې و کافرانو ته دغسې واقعات ورپېښېږي و مؤمنانو ته بیا دا رقم واقعات ورپېښېږي. کېدای سي په ربط پوهېدلی یاست، یعنې په تېر درس کې چې و اجمال و د چا د واقعې د ورځې د قیامت چې د قیامت ورځ چې پیښه سي په هغه کې څنګه کېږي ول حالت خه دغسې دی چې هېڅوک د چا په ښه نه ورځي، هېڅوک د چا په ښه نه ورځي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، د ورور ازغلي د پلار ازغلي د اولادو ازغلي هر یو په خپل کار باندې ډېر پریشان وي. نو دلته تفصیل د دغو واقعاتو دی، تفصیل یې څه معنا سوه هم د دوژخیانو دپاره او هم د هغه جنتیانو دپاره یو څه تفصیل دلته بیانېږي. نو اول دواره دا د کفارو دپاره چې کوم واقعې دي هغه بیانې دي. چې الله فرمای ان بېشک شجره درخته از زقوم د زقوم طعامو دا خوراک دی الاثیم د غټ ګناهکار، چاغه دغه کافر دی چې پر کوپر باندې مړ دی، نو زقوم په دوزخ کې او درخت ده کدای شي خبره پويږي. الله عز وجل دغه درخت چې د دې طبيعت د سي جوړ دی چې په دوزخ کې نشو نه ماکی مشرکین به یو دغه خبره کول بر ته د خبرو ته ور د نبی علی السلام خبرې دوزخ یې پلاوی دا ور دی دا رقم ګرم ور دی چې وسبنه ویلې ډبره سوځ دا رقم دی بل پلاوی د زخم درخت پکشي کې ولاړ دی درخت ور سره کله سره چلیږي بانو دا خو د دې دنیا درخت نه دی چې پر ذکر راشنه کیږي دا د دوزخ لپاره کوم درخت چې د الله جوړ کړی دی چې دوزخ شان تل څخه ځنی وکی نو دا هغه سي درخت د طبیعت دا هغه سي جوړ دی لکه د مثال په تور په دغه کې په اور کې یو ژوندۍ شی گزاره نشي کولای مگر چې پر یو ځای باندې ډیر اور بل سي بل سي بل سي یو چنجې دی سمندر نومې برای په دا اور کې دا چنجې پیدا شي د دې اور څخه پیدا کیږي لکه هغه شتي ورستی شي اور چې ډیر عمر وکړي د واورې چنجان دی په واورې کې انسان یخ کې یخ کېږي د یخ مړ سپک شي کې هغه چنجې په هغه واورې کې طبیعت دا غسې ګرځېدلې دي هغه کې گزاره کوي نو دغه درخته د الته ده چاده د دوزخ ان به شک شجره درخت از زقوم د زقوم طعام او د خوراک دی الاثیم د غټ گناکار د لوی گناکار نو دا درخت سره کم ده کلمه له لکه خټ بیله د کیلو یغلی دا جوش کی فی البطون په نسوک مهل چې دی دواره کومه ترجمه سوی دی تفسیر سوی دی یو مهل د کیلو خټ بیلې ته ویل چې د زیتون کیل چې دی تر هغه ماشین چې و بس یو بس کشیر دی نو خو برای او څه په تل په ګاډ وي نو چې ښه آرام ونه سي برای د زلال سر سره شي خټ بیلې و خیره هغه پای ته ولاړ شي اوس په ماشینانو باندې دی دا رقم سپاکي چې هغه خټ بیلې په اوله ورځ نیو باسي ځنی کښې کې هغه زلال یا راو باسي هغه چې شر کاله پراته یم خټ بیلې نه کوي په خوا خو دا ماشین آلات نه و نو خو هغه کوټل بیا هغه چې بیا ونښتېږل ونښتېږه لکه د ټوکر چې ونښتېږي خو زرې ورسره وځي هغه زرې بره په پای کې په اوتل شي خټ بیلې سي هغه په شپ سي ډېر مشلي باره دا رقم سي دا یوه ترجمه ده مهل ویلې سو سر په ته هم ویل کېږي صرف چې ویلې کې په اور کې دغه ته دې ته هم چې شول کېږي مهل وای نو الله عز وجل دلته وای وای دغه د زقوم درخته چې ده چې ودی تور کول کېږي بار دا رقم سي کل مهل دغه سي ورته ویل کړه سي لکه هغه ویل سر نو هغه خو یې پلا سر څنګه ګاره به چې ویل سي بیا دا خټ به الله چې د زقوم د لکه زهر قاتل دغه رقم ده یا کل مهل دا لکه هغه خټ به الله چې له خټ به الله چې دغه رقم خټه دي لکه هغه سر چې ویل سي بس خټه وګټایو کل مهل لکه خټ بیا لکه د طعام لاسم دغه رقم شی دی یغلی دا جوش کی فی البطون په نسوک پر سره کم جوش کغلی لکه جوش الحمیم د ګرم اوبو خټی دلی او بچ او بم رید خټ کیج نو دغه ز قوم چې په دوه وچ شو روای چې د ونست په نس کې داسې جوش کی خټیج دا رقم نو دا خو یو عذاب چې د سړي په نس کې یی پلا دغه شی چې خټ بیا لدی پخپل دونه ګرم بیل ک ویل سی وستر یا پخپل د مثال په تور د زقوم چې دا تریخ دی دغه خټ بیل دی دا خټ بیل چې الته جوش کین او خټ بیل شي خجر نه ایش کس لیس په پام او ګره چې به خډر ګرم نشي او ګره برګر سره دی په سیر رقم کې نه دی لکه کوبي چې وکي دغه دا جوش خونه کین او په دې چې جوش کین او په څونه ګرم حال الته د نس په څونه ګرم چې دا خټ بیل شي په شي کې ایش نو کغلیه لکه جوش کول الحمیم د جوش او بو دا خی یو واقع اسوله چې د دوزخ د پاره داس خذوه فسع الله عز وجل ملائکه ته وای بره خذو را وې نسې خدای را چنګی کی فاعتلو داخل کی هودی الا سواء وغه ما بین است الجحیم د دوزخ د دوزخ خو د امنس کی ورواچو ثم بیا صبو تیکی فوق سربیر رأسه پر سر داده من عذاب دا عذاب سخ الحمیم دا جوش او با دا جوش او با عذاب پر سر رو تیکی منا پر که کریه جوش او بور واچوی مرش پر پسه جوش او با واچو برای وڑی دا غیزین توییر پلاسوی زینی کشکو غچ که دل بار نگواری کشه ول نگواری نو دا داغ دا رخی پر سر دا داغ اثیم و گناکار پر سر داغ سی جوش او با پسر بیر پر تیش نو پلرمانی که ماغ آل دی چ هغه خټ بیل کېل رقم شي هغه زقوم په کښې کې ایش خټ کېږي د سر د خوا دغه آل دی پسې الله عز وجل وایي وایي نو ورته وبه ویل سي و دې سړي ته چې ذق وڅکه انکه بې شکه ته انت ته خو العزیز تو خو زورور الکریم عزتمن وی هغه دغه نو هغه استهزاء د شپد باندې کول کیږي. دای هغه د دنیا حالت دلی ور پی غور کی چې په دنیا کې خو ته عزیز وی برلاسی وی او ته کریم و عزتمن وی نو ځکه تر ټولو آیاتو ته مشر وی. د قران کریم یو آیات نه تا ته کوه متوجی او نه تا ته ویل کیدی نہ تھا پجن وہ کلف بولی چیار دا قرآن شریف دغل منظور نو دا جن تا دام لیان و غان و سوپیان و کرد دپ ما پس سار در زخو تعلیم یافتم زخو درت بی خوان یم عزیز و کریم یم نو الا پاک دغ دا عزیز و کریم نو الا تو برای نو وسی اخرت خو عزیز و کریم یستا باید عزت وسی دستا عزت که دایس په خبره پوسی چې دلې پر دې دنیا یو څوک په لغت هو دا جواله سره وجنګ وره دغه دی عزت دی نو دا خو استهزاء دی دا خو عزت نه دی خو ذلت دی نو رب العالمین التف ود دغه سی او رخصن دی استهزاء رقم خو کی چې خو دغه تا ته خپل دی عزت در پیښه ده خپل د کرامت در پیښه ده چې تا ځان معزز او مکرم بلی ذوق ویڅک وسې خوان ګوره انک به شک ته انت العزیز تغالب وی تغالب یت خزوره وری الکریم تو عزت من یعنی دی خدلت نا عزیز دی نا کریم دی نا زوره ور دی نا عزت من خو الا پاک اغه دنیا حالت تل تو پیات کی ودت ان هذا ما کنتم به تمترون ان بشک هذا دغ عذاب شته سی وسوینه ی دوجه خان طول دوجه خان تعالی بر خطاب وک دا ما حق و کنتم چته سی واست به فغ سره تمترون تس شک کاوه تسی دا شک بستر گورتا کتر که با رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم در تا بیانه چی دسی اور دی ماران جی لرمان جی و دی درخت جی دا زقوم التا بی خلق خوریم جی رخشاند ورتا واحد آسی بورتا کتر چی دا یو سنگ سر لگی اور و درخت سنگ سر لگی دا سنگ سر وای یا انسان خود جورا چو دستی یا نپس که اجدا بدر چه وقت دا جوانده یا نبی علی سملا بودل آباد بجوانده یا به دملا دخلی اولی دا پدوار سراتی که تم تورون تسی شک کوا نو اغا دا شک شیان دا غدی وست یقینی سوله وست حق الیقین سو حق الیقین دا غدی چه سری پاقشی که ود دریج دا حق الیقین دی او چې دا رقم د لیرې ورته ګوري پکښې کېدرېدل یې خپل نه یې ورته ګوري هغه نو عین الیقین دی د سترګو یقین دی یا د وینې په سترګو دا چې ورداخل شو د دغې حق الیقین شو چې نه یې لیدلی او نه پکښې کېدرېدل یې لکه اوس چې اوري دا نو علم الیقین دی دا اوس دا نو علم الیقین دی معلومات دې ستا یقیني معلومات سته خو علم یقین هغه وخت راځي چې ورته وګوري حق الیقین هغه دی چې پکښې ودرېږي د دوژخي جو نو اوس هغه دی حق الیقین شو د شک تېر اسول تر علم الیقین او تر عین الیقین ورتېر سو په حق الیقین کې ودرېږي نو الله دغه سختاب ورته کوي چې ان به شک هذا دا ما هغه دی کنتم چې سواس به په هغه سره تم ترون تاسې شک کاوه دلته اوس یو سوال واردېږي هغه سوال دا واردېږي چې الله پاک وایي چې ودی ته دغه د زقوم دغه د درخت څخه دغه خټبېله راکم دا په نسو کې ورواچول سي ورسته وای خذوه فاعتلوه دی ونسي ور داخلي کې چې نو دغه زقوم چې دی دا لکه چې در دوژخ در نه وته د مخ ور کول کیږي با خو در دی ورسته وای وسره چنګي و دوژخ کې ورنه نه باسي نو دا چې در دوژخ د باندې لا ولاړ لکه چې زقوم مده تور کول کیږي دغه سی په قران کریم کې یو بل ځای آیات کریمه راځي چ الله پاک فرمای په سورۃ واقعہ کې وای هاذا نزلهم یوم الدین هاذا دغه د زقوم ورخور اول ودی ته چول وی خوري په دی باندې وچشه د مل مسجد د دې د پورز باندې د قیامت نزل د مل ما هغه عزت ویل کیږي چې مل ما راسی د اول د واره چې تور ته پیش کې چې اصلي عزت خو نغرمه ته جګونه باندې جنو دا اوس په حال چې ودته ته یو چای راوړي کې کورته کشیر دی څه د خوراک نور شنګ شیر دی ته نزول وای یعنی نزول د مل ما هغه اول نه اکرام دی هغه اصلي د مل مسیا خو یې غرمه ته د یا ما شام ته نو چې الته په صورت واقع کې په نزول تعبیر ځنی اوس چې دا غته زقوم درخته د دې د پاره نزول دی لمړنۍ دی ته په تحفه کې ورکول کیږي دا یو بل ځای دغه دی چې دلته الله پاک چې دا وای دا زقوم دی وخوري جنس کې وخوټي بیا ورته خذوه فاعتلوه وسنو د رخت داخل کې دا دوا د دوغ دوار ځای څخه دغه خبره معلومیږي چې معنا دا زقوم تر دو رخ چې شدي درونه نو تول د مخه دا ودی تور کول کیږي فسې په بل آیت کریمه کې فسورت صافات کې راځره ته وای ثم ان مرجعهم ل الى الجحیم په سورت صافات کې به راځي چې دا زقوم چې وخوري بارونو د دې مرجع و چاته د وجحیم ته د وسنو وجحیم ته راځي کې درې ځه دا سپی دا نو بر علماء وایي چې دا درې سره آیات چې وګوري د دې مطلب دا دی چې نو دا درته ژخ د مخ ده ځینې علما دا سوي ځینې علما وایي چې یا په دوزخ کې خوی چې د زقوم نوبت راسي برای د باندې راوبشته دلته راسه د زقوم په نس کې ورتوي کې په خوله کې ورتوي کې برای ورته فاعتلوه بیا نو بوزي بیا مرجع و جحیم ته د دارکم یا د دین ظلم یې نو سره کم ورکه ورسه معنا تر دوزخ ته باندې کې حکیم علمت رحمه الله وایي وایي د اوغ مفسرون خبره راجعه ده راجح ده چې دا په دوزخ کې دی کته ورچ په دوزخ کې دی هغه مرجع به څنګه کې چې ان مرجعهم لا الا الجحیم چې ورسته مرجع او جحیم ته د تاسو په دوزخ کې دی نو دوزخ کې بیا مرجع دوزخ ته څنګه کې ښکاری په شکل ولاړ دی کدا هیڅ خبره پوسې یا هغه د نزول خبره به څنګه کې چې نزول د دوی چې دی دغه دی معنا نزول خو هغه د مسکه اول دی چې دی لاسم د مسکه زایت نه دی ورغلی دوزخ ته اول دغه به څنګه کې دفعت له به څنګه کې چو په دوزخ کې دی دی وایته ګوري خبره سمه ده محل ده دلته خو الله نه دی چې و دوزخ کې ور داخل کی فاعتلوه الى سواء الجحیم د دوزخ منسته ده د دوزخ په څنډه کې ور داخل خودی سوا د شی هغه ما به انسته ویل کیږي هغه ما به انسته ویل کیږي چې د دغه ځای کې مترونه او غزونه کش کې او ټول اطراف ته یو رکب راځي لکه د سایکل په یخ به مجدلی د شخانه ګرد پر برابر دی مرکز هغه ګردوم چې دغه نو دوزخ چې دی هغه منس کې سوا ویل کیږي نو په دوزخ کې خدای د مخ چورنه وتلی ولید د زقوم درخت د عدالت ور لره ور کړل ا بالا پاک وسی نو ما به انسته ور ولی د دې څه ضرورت چې ته یاد دوزخ د باندې را باسي برای ور کی یا دا اگر سره تر دوزخ د مخ ور کول کیږي بیا نو دغه تور تسې کې چې هغه دی الله وسی داخل کی په بل آیات کې وایي چې یا مرجع یوس به چاته د دوزخ ته کول کیږي یا د مخ چې دایمه المسجد دا اول خو په دوزخ کې چورنه نوتی د سټیم المسجد ور کول سي دغه زقوم په دوزخ کې د نه نس کته و دغه د مرجعهم چا د سورچ صفات آیاتي یا دغه فعت له نو دا سوا دا خدامنه چې ورسته داخلي و هم داخله سوا الجحیم یا دی هغه د سورچ صفات چې بارل مرجع یو جحیم ته ده د دې ته دا جحیم څه خم را دغه سوا الجحیم را دی لکه دلته چې سوا ذکر سو دي کدای سیس ما په خبره تیس وس په دې لیاس چې معنا ازین یو پسیل دغه نظر ریچ د باندې وکول کیږي ولې دغه ګور د فعت له یا هغه مرجعهم الی الجحیم یا هغه نزول دا دغه تقاضا کی چې نو دا د مخ دی ورسه د رخت ورسه دا د دې تقاضا نه کی کده سبع طول ته سړی فکر وکي سوا ما بین ستوي کیږي دا په اصل کې د رخت په دوی کړه دغه میلا وکړي سي ا بار چې دغه پر سر جوش وپس ورته کی برخه انسان ډیر زلیل سي او وسه ما بین ستو ورو ورسه د دوزخ دغه سم مسله د دوزخ د باندې نه دی سو د زقوم برکی په دوزخ کې ده ندینو که دایس په دا خبره اوسه سپید الیاس بل یو خبره دلته د نقل کړی د حکیم الامت رحمه الله او اذا حج ته تللی و یو دوه هندیان و د هندستان دغه و مگر و مسکن په مکه کې و د مکه لکاس په خو اخو دغه تذکری و د کیسې نه الله ته وسل دل قصر ای وسکور الله تو نو غټ مجلس وای جوړو بار په دغه دوه غټو علماء کچ معنا د هند په دې کې دا یو ویل بارل په دامه کې خو زقوم سته د دې میوه چې د خورا خوندور میوه د برشومی ورته وای دلته د چی شي بولی انار پلی بولی کې چی شي بولی هغه د زقوم رقم چې په لاخې دې بارل په بازار کې خرڅی په کیلو دې سری سری رنگیم ډیر بهترین دی خوانیم د شتري ودی نو موږ دا زقوم بول ول التم دا چې درخت د میوه کې برشومی وای د مکه خلګه خورا په خوند خوري او الته په قران کریم کې چې دی الته وایي چې معنا دا د ژخې تور کول کیږي نو دا د خوند شین چې د ژخې تور کې ولا به خوند کړ اخته دا سوال یو کینو حکیم الرحمت رحمه الله وایي چې سړي چې دا خدای دې اوس موږ جدا وجد د مکه خلګې خوري دا زقوم د موږ ته چې موږ د پېښور سره راځي دا غرنې شي دي دا بوټي هم اگر چې په ګلخانو کې وسته په ګلدانې کې یې شي دا خپل په ځان کې په کال کې یو میوه کې هغه چپلاخه والا جړ ګل کې بیا میوه کې لږ د شورده نو خوندور شي دي مالګه پر اچي خلګي خوري بازار تر ازي په داوسي سوش په بعد کې براش نو تا سوال یو دی وې ما له ته د پتن پزر کې الله تعالی را واچول چې الله تعالی الته چې دی د بش زکم می وای نه دی د کړي خپل د زکم درخته یا د کړي درخته د مکه خلګ نه خوري نه د بل جهان خلګ خوري می وای جلاد درخته جلاد الله په دې درخته خوري او دا خیوه خبره بل د سدي نو غزه قوم خدا غسه زقوم ندی لکه داغه نو دا خیوه ما زده نامه شراکت اوس په دنیا کې چې موږ دلته وایو انګور نو د جنت انګور دا غره کم خو الله پاک په جنت کې هغه شین چې ما لا عین رات ولا اذن سمعت نستر ګل د دې جن غوژ او ر د دې انګور د دې دنیا د انګور څخه جلاده دا فقط موږ یو کې دا غي یو نمونه دی یو کافیه ده نو زقوم خیم بل رقم زقوم دینو نو کدای سی په خبره په دې لیاس یو خدا خبر اسوله کدا غبر شومی چې د مکه خلګي خوري دا د زقوم میوه دا واقعي د زقوم میوه سي یو دای زقوم نه ته د زقوم نوم پرې شي دي زقوم نه دی ته د زقوم نوم پرې شي دا نار پر دښته د زقوم نوم یې شي نو دا کچیر دغه برشومی چې د سوالګر یاد کړ د خبره چې سوال کوي چې راځه کوي کدا د زقوم میوه سي خوند ورسي نو جواب دغه چې اده پک د زقوم میوه نه دی د کړي چې یو د ژخانه تو کوم زده زقوم درخته وای په خرمه درخته کله د خوراک او که هغه برشومی د زقوم میوه ګر سره نه یي بل بوټی دی بیا سوال ګر سره نه ورګیر چې خلک خوند پراخلی و مې پراخلی نه د خوړل دا چې ته ودا برشومی د زقوم میوه دوم خو نه ده هغه زقوم نه دی ګر سره هغه سی بوټی دی ګر زقوم نه پرې شي دی نو دا خبره په دې ځای کې خلاص شو فسې چې دغه حالات او واقعات نو کې تبشیلی د دوژخې بیان شو اوس نه یو څه حالات د مؤمن غ بیانې چې نو مؤمن خو مخرات لري قیامت لري د مؤمن به الف صحال نو الا فرمای ان بشک المتقین متقین پرهیزګاران خلق چې پر دې دنیا اول د کفر څخه پرهیز کړي بیا د معاصی اوسه کړي فی مقام امین فی مقام دا په یو ځای کې د اوسېدو د مقام هغه دی چې د سړي کور په کشي کې حالت نو دا به په دغه ځای کې د اقامت وي امینین چې هغه امنناک دی دا خلق نه په خپل مشت چې اوس په دا زندگی کې وو یو ځای یو کالونی باره دا سره داسې امنناک ځای دی داسې مې غوږونه بېغمه دي نه د موټر غرسته نه پوسته نه د ډاکټرانو ریزونه سته چې هر یو ته چې وه بګرام یې جوړ کړی دي دا رقم ریزونه ورلره ورکوي خو سړی باره بې امنه یي دلته نو دماغ آرام نه در کب اچ یو زای داس کالونی د لې خلک شپت کی د امن شپت کی د سی بیغه می ده نو د امین بیغه ما زای تا وای نو اول نعمت خو چدی د متقین د پاره د واقع حد ان به شک المتقین پر هیزګاران فی مقام په زای کی د اوسیدو د امین چاغه امن نا کدی بیغه ما دی بیخی فی جنات و عیون یوازې داسې نه دی چې د کور په بېغمه ځای کې دي هېڅ مشکلات نه لري باغونه هم دي فی جنات په باغو کې و عیون په چنو کې چې باغونه یې چینې په کښې کې بهیږي اوبه دورې جریان راغته انسان ګر سره په پیکنیک وروځي په منظره باندې وروځي د ده ګر سره د همیشه دپاره کور په دا ځای کې دا خو هغه د دوی هغه منظره ورته بیان کړه چې په دغسې حسین المنظر ځای کې دی اوسېږي چې باغونه وچینې پسې لباس بیانوي یلبسون من سندس و استبرق یلبسون دی با اغستل کوي دغه جنکیان د متقین من سندس د باریک وریښم څخه و استبرق او د پوند وریښم څخه استبرق وریښم یا سندس سم دی دا داسې باریک ودل سوی دی لکه مشت بلا تشبیه و زغه کله که پاش سونه باریک ودل سوی دی استبرق چې دی هغه به هغه دی لکه موږ یې پانامه نو کې پنډ د تراغه وسته پاچ کې موږ سپورتو خلک نه کې لنګوټای کې الته شم لایم د پر سر پیچل کیږي نو هغه ورې شم مو دوه قسم دی نو گای یو رقم هغه نه گای بل رقم هغه نه نو نو او یاداسی چې لاندې هغه پنډ واغوندي سربیره دا باریک پر واغوندي نو لکه ښځې ګایګایداره کمې یو باریک جامه چې استعمالوي لاندې خلاته ورسره کار کوي باره د ټکور رنګ دی بل رقم چې لاندې یو رقم رنګ دا سربیره بل رنګ پر اغوستي نو دغه سندس معنی باریک وریشم و استبرق او پنډ وریشم دا یې د لباس پسې نو دوی څنګه سره ګرځي لکه د لې په دې دنیا کې په څټ سره ګرځي په خط یو لاس سره پورته کوي الله وایي متقابلین مخ په مخ سره ناست چې ګرد ورځ مجلسونه دي هلته دا نهسته چې ساعته ته وګوره چې یاره د لمانځه وخت شو یاره قضا شو یاره پلانۍ کار ریپټي ده هېڅ یې نهشته خاص مطلق بېکاري ده بېکاري دغه مطلب څه شي یعنې ته وظیفه نه لرې چې ستا پر ذمه دې پرته یي نو انسان چې وظیفه نه لري آزاد دي برات سره کوم ښه خوند کوي نو دا ځواني عمر ولې شخوند کوي خدای آزاد دی نه د کور په بینډوی مکلف دی نه په ګل مکلف دی نه په جوړ مکلف دی نه د چا په اجره مکلف دی په لاله لوی لوند لنډه هر دی ورته ګرځي ته بیا چا سم دی چې واده وره کې بلای په خوا زمانه را ولا شو نو په خوا خو ته به تکلیف یو خود شو ورو په خوا زمانه اوس خدای در بوج لاندې شو کدایس په مزمن پویږي خلک ولې د کور تشت ځوانان لوی یاله کې د کور تشت دلی خدای چې دی الته بوج نشي وړای انو هغه جنتی چې دی پر هغه هیڅ بوج نشته برای مجلس یې خپلې کوي په دې چې غواړي هغه ستا متقابلین الله پاک یاد کړي په نعمت کې پر یاد کړي چې متقابلین مخ په مخ سره ناش کذالک الله وی خبره ده بس چې درته ومې کړ دغه د دوژخیانو حال دی دغه د مؤمن حال دی شک و شبه نشته پکې شي په مشت یو چاته خبر وکړو برای بس خبره دغه ده بس کذالک دغه چې بس خبره دغه ده هغه د هغو واقعاتو د کافرانو دغه د مؤمنانو واقعات فسأل فاكوي وزوجناهم بحور عين روی انسان چې دار کم کې زاید امن او سکونی دی چې غم نه په پسې او باغونه وچنی لباسم اگر کم لباسونه دی اغونجه خود سی شاوت ورته کیش نو د شاوت د پې پچیش کېره بل عالمین اگر د شاوت زای وسوي وزو وجنا مش بنی کاورو کو جوړوالی بو کو هم د جنتیانو ته بحور عین په اغسپینو او سترګورو شو زسره دا حور جمع دا حورا دا حورا تکسپینی شزی تاویل کیش دا عین دا عینا جمع دا عینا سترگوری تاویل کیش سترگی غچی با دامی ویدایس غچی با دامی سترگی وی پا دی دنیا کیم خارک فسفت کی کاری نورا بالعالمین دا اغو حور دا بدن او دا سترگو اغا دا غیور لراوار کی جنتی تا چی دا غس شزی بیتا تا در کول کیش اغم پا ناروا نگی وزا و وجنا مجبنی کاورو که همو دیتا منا جورا والگو که هم دی پا چاسر بحورین پا اغا سپینو عین سترگوورو سره پا سپینو سترگوورو شوز سره دوغو سره بی جورا کو دا یه دا شاوت اغا دا پا سوین پس اینو دا خوراک زورت خون پیشیر یدعون فیها بکل فاکهت آمینین یدعون دی برا غشتل کی بلل بکی فیها فداغ جنت کی بکل فاکهت پا آرام واسر ال تا دا موسم نسته چه مثلا اوز دا تو وقت دی دا انگورو ندی دا زردالو ندی یا دا زردالو وقت دی دا انگور ندی نو که دا ایس پا خبر پویشی دی اندوانو دا خچکو ندی چه کم میوا پر کم چم واری حضر پرتا ده بكل فاكهة لا فقط كل توري ورسالة ذكر كي بكل فاكهة فا ار قسم فاكهة ومواسر بدي راغشتل كي اغم سر كم جي آمينين فا داس حال كي دي بدير بي غمي دا نسته چه بالا جر جر سر طولوی وقت پرا دي والا زمان شام سمي الله ختم سور ال تا دا کوچو بار غم نسته دا سر سر دا تمام غمي نسته سر دا بل غمي نسته پا دي دنیا كي چه وزای مالا تا اولاد سي بر تا وازو جرکوی شان سره در ټول کې یا دا شی پی سی غواړي بل غواړي کا وټل تا ورسه الله پاک دی به امنینه د ارغه مڅخه مې وی چې ارڅونه را غواړي غم مې نس بل ملینس ای چې لانسته لا یذوقون فیها الموت انسان چې پر داسې ش ژوند باندې پیرسي باران او خلک وای خدای دې یو چند شپې نه لري کې دا ش وسا ژوند دی مې پښتانه وای برای خدای دې یو چند شپې لري معنی عبد العباد خو دنیا کې نشته نو یو څو شپې دی الله تعالی را لره راکې چې نو کې دوام پر دې نعمت وکړي اول خو پلا ګرځو مرد بی غمی نه دی کده بی غمی چې پیر سم برای دې یو چند شپو خواست کی الله پاک دې چې دی الته د امیش ته پر دې لا یذوقون دې نڅ کې فيها فدغه جنت کې الموت مرګ الته مرګ بیا نشته الا الموتة الاولى مگر اغه مرگ الاولى اغه اول چې په دنیا کې دی څکلی بس اغه مرگ شه بل مرگ بیا دی نه لري چې بیا یې پر د باندې مرگ راشي جنت ابد الاباد د پاره ځای شي کده اس په خبره په دې لیس و وقاهم عذاب الجحيم و وقا او ساکهم دغه متقان الله پاک و وقا الله ساکهم دغه متقان عذاب د عذاب سخه الجحيم د دوزخ د دوزخ د عذاب سخه ساکه فپای که څنګه خبره کی فغض لم من ربک الا و اذا غرد نعمتونه چې وجه چات ورکول کیږي و د اوغه ان المتقین سچراورن سي تر دغه ځه فغض لم د مهربانی د من ربک دره بس خسته حق واجب شی نه لري پر الله پاک باندې یعنی انسان چې ارڅونه عبادت او بندګی د الله کوي پر الله باندې جنت نسی واجب ولای د دپه د عمل د خاطره څخه الله پاک تفضلا پر ځان واجب کړی دی کدا ایس په خبره پوسو یو سړی یو شکار کوي بار د بل وای یار د ستانو د یو زری زپوره وړه يم دغه په نام کې درکو ته خو د خپل کار په بدل کې نه دی پر لازم کړی خو سړی د خپل احسان د وجه برای زګی پوره وړه يم خلاص ځان په پوره وړي کې سره راوستي دا دغه سړی کرام دی کني ته خو د خپل ځان د پاره شکار کړی دی نه یو سړی د شه عمل کې خپل د ځان د پاره کې د بل نت پر شې برای ساده یو زری زپوره وړه يم درکو نو د په پوره کړی دی دا عمل په مزدوري کړی خود غ سره قرارداد نو خپل کړی دی مګر هغه څه په ځلان ځان پوره وړي کې نو در رب العالمین عبادت بندگی دا پر انسان واجب ده ولی خدای د الله مخلوق دی د طرف پر الله باندې جنت نه دی واجب د خپل عمل په بدل کې نو الله چې واجب کړی هغه فقط دل دی هغه نو فقط لن دا د جاته د فقط لن علت د ما قبل نعمتو د فار فقط لن د جاته د احسان من رب کدر بس استا دا د الله په ځل کرم دی چې باندې کې دغه نعمتو نه تاته در کې متقی ذالک هو الفوز العظیم په پای کې دا خبره ورزم کړه چې ذالک دغه نعمتونه چې متقی تر لاسه کې هو دغه نو الفوز او کامیابی د العظیم او لو یاره د غټه کامیابی ده بخیل او کامیابی ده ولې موږ په دې دنیا کې کده یو شپې د پاره چې یو شار ته تللی برای یو میرن یو کور یو څوک شناخته پیدا شي کور ته مبوزي برای و یاره کامیاب اوس ما د هوټل د جنجال څخه خلاص ولم نو دا چې د یوې شپې د پاره دا د ابد د پاره جنت نو خود الله فوز عظیم ورته وایي چې غټه کامیابی ده نو تر دې ځای پورې دغه مضمون چې ما ول هغه د قیامت ورځې یو څه واقعات پاتې په تیر درس کې اجمالا ذکر شوي وي په تیر په دې اوس درس کې تفصیلا هم د چا غي ذکر شوي هم د چا غي هم د مؤمن غي او هم د کافر غي ذکر شوي بیرته د سورت ټوله مدعات ورځې د سورت ګرد مدعا خدای الله وحدانیت او د قران حقانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او بعث بعد الموت دا ګرد الله تعالی بیا د شپه خلاصه توګه پیښې دي شوي وای فإنما نو بشک یسرنا موږ اسانه کړی دی دغه قرآن په اعتبار د مضامینو بی لسان که په ژبه سره ستا محمد او محمد علیه الصلاة والسلام ژبه خو عربي وه دا لسان په دوه معنی کاریږي که تاسو پوهیږئ په خبره باندې ژبه دغه ژبې ته هم ویل کیږي دا د غوښې ټوټه ژبه هغه لغت ته هم ویل کیږي برای ته په کومه ژبه خبرې کوې برای په پښتو یې کوو بلوی په انګریزي یې کوو بلوی په پارسي یې کوو دغه پوښتنه نه ځین کې چې په کومه ژبه خبرې کې خواه چاته معلومه ده چې ژبه د غوښې څخه جوړه ده هلته په هغه ځای کې د ژبې څه مراد لغت دی چې په کوم لغت غږېږي یو ګاګی بیا ډاکتر وایي ژبه راوباسه دلته داسې نور ته وایي چې ته پښتو خبرې وکړه چې زه واورم د غوښې ځینې مراده ژبه راوباسه معنا دغه ټوټه غوښه راښکاره کړه دلته هم د لسانه څخه دواړه ترجمې صحیح کیږي دا یې مطلب دی یو فإنما بشک یسرنا موږ اسانه کړ دی خو دغه قرآن بلسان که په ژبه سره ستا محمد چې عربي ده په عربي ژبه مو د مشرکانو دپاره اسانه کړ خو د دې د پلار د مور ژبه عربي وه نو پر دغه سربیره باندې چې دا په عربي ژبه ده ته اسانه دی په مادري او په دري ژبه باندې دی دی ایمان را نه وړي نه ایمان زده کی نه جنت دوزخ زده کی نه رسول و پیژني نه قران و پیژني غټ ملامت دي لعل شای چې هم دی به تذکرون پند واخلي خو دی په خپل جبه دی اوس کدا قران کریم په پښتو نازل شوی زموږ د پاره به څونه وسایي وي لږ څه وجه یې غوښته خو زموږ پښتو تور او فقط په مازی لږ نو کې یو بیان ورسره نو په خپل په خبره باندې خلک پوهیدل خو ژبه پښتو نو الله پاک وای ما دا ستا په عربي ژبه اسانه کی د دې لپاره د مشرکانو د مکه شای چې دوی به پند واخلي په دې خبرو سره چې دا چیرې سیږي په قران کې دا مهم مهم مضامین بل ترجمه یې ده فإنما بشک یسرنا موږ اسانه کړی دی هو دغه قران بلسان کستا په دا مبارکه ژبه سره چې د رسول الله علیه السلام په ژبه بیان دی رسول الله علیه السلام ته د فصاحت او د بلاغت هغه معیار ورکول سوی په بل چا کې نه وو ولی پیغمبر علیه السلام په ټول عربو کې فصیح اللسان و فصاحت اللسان دغه دی چې یو انسان دا طاقت ولري چې یو ګرام خبرې د یو چا په دماغ په اسانی ورننه باسي برای ډېر فصاحت لري موږ ته څه دی په ملایانو سبکان ویلي څومره فرق دی د انسانانو یو ملا هغه سبق وایي ساده یې کې درته کړه داسې سر په خلاص ابل ملا ځان هم زاره ترقی کی تام زاره ترقی کی غیر چې ته اوس وایې زوی مړی چې د خبرې سر په عینه معلومیږي برای فصاحت نه لري په خپل ځای کې په خبره پوهیږي د بل چا دماغ ته خبره نشي نقل کولی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دغه توان او طاقت درلودی د بل دماغ ته خبره په اسانه نقل کوي چې هر څونه ګران مضمون وای په ساده لهجه بیا بیان کی نو دلته دغه سم را دي چې موږ اسانه کې د قران به لسان کې ستاپ مبارکه ژبه ستاپ ژبه مو دي ته بیان کی چې څونه فصیح لسانه د څه د پاره لعل شای چې هم دی به تذکرون پند واخلي کې پر دغه سربیره و نخلي چې په عربي ژبه دی او د پیغمبر په ژبه بیان شوی دی نو غټ ملامت دی نو کې نه اخلي رو بسکه فرتقب انهم مرتقبون فرتقب نو ته انتظار وکړه د پاره د عذاب دی انهم بشک دی مرتقبون دی ام انتظار کوونکی دی ستاده پاره د تکلیف ته د دې تکلیف انتظار وسه علا به عذاب راولي ولی چې دغه سکار سره سره چې الله ستا په ژبه په عربي ژبه او ستا په ژبه دی ته اسانه کی دی پند نه په اخلي نو دا چې دی د خلکو په چا من ازلی بدبخت دی نو انتظار وکړه چې د پاره د دې د عذاب فرتقب نو ته انتظار وکړه د پاره د عذاب د دوی انهم بشک دوی هم مرتقبون انتظار کوي چې دوی به ستا لپاره دوی مشکل چشکی انتظار باسي یا فرتقب ته انتظار وکړه د پاره د نصرت ستا الله نو زما نه ستر پسې دی دی ایمان نه راوړي زما کومک به درسي ادي دی به هلاک برباد سي انهم بشک دوی مرتقبون دی منتظر کوونکي چې ته پاره د تکلیف ستاش تاته به تکلیف ورسیږي کدا یې خبره وس په دی لیاس نو دا د جسورت خاتمه او فایس په پای کې هغه مهم مزامین برته په یسر نه هو کې راوړه چې الله ما دی ته اسانه کړی چې وې منی دا چې نه منی نو په پای کې خبره دغه ده چې انتظار ورته وکړه الله به یې په دې دنیا کې عذاب ورلره ورکړي که د دې دنیا غني د آخرت دی خو الله پاک ګارنټي اخیستلی چې خامخا به ورلره ورکړي او هغه عذاب به ورلره ورکړي چې د سبکه په سر کې کیسو چې د زقوم د درخت کې سره ورسه تر دې نور عذابو پورې الله تعالی به دا ګرده په دې وڅکي نو الله عز وجل د جنت دغه نعمتونه مرتسټوله ترانه سیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.